رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. با همراهی شما برنامه بامدادی امروز یک شنبه 15 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 6 مارس 2011 میلادی آغاز میکنیم. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکند. البته یادآوری میکنم که این برنامه به صورت مستقیم میتونید روی وبسایت iraninfo.co هم گوش کنید. و عرض سلام و صبح بخیر دارم به دوستانی که خارج از دانمارک صدای ما را میشنوند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک، دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های بامدادی رادیو البرز است. رادیو البرز هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد میزبان شما هموطنان گرامی خواهد بود. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید رادیو البرز رو از تارنمای iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک به طور ضبط شده امروز، دیروز و هفته‌های گذشته را گوش بکنید. شما در ضمن میتونید با ما هر وقت دوست داشتین میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12 آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco است. من بغاد میاد گل به سبز زار میاد در اومد جوونی ها دلم دور از بهونی ها بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا عشق به من گفت که بیا ای بهار یاسمون عیده میرم بخونم داد میزنم ای جان ای جان ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران یار میرم وای که چه بیقرار میرم به خدا عاشقم و بشم بیار میرم واسه بوی کوچم و تنگ دلم تنگ دلم واسه محلم و تنگ دلم تنگ دلم ای بهار یاسمون عیده میرم بخونم با میزنم ای جان ای جان ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران میدونم از پنجره چقدر قشنگ منظره دوباره زنده میشه برام بذار تو خاطره من و یار مست بهار دست رو دست تو کوچه ها یاد اون روزا بخیر که یادشون قشنگ تره ای بهار یاسمون عیده میرم بخونم داد میزنم ای جان ای جان ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران سبز زار میاد در اومد جوونه ها دلم پر از بهونه ها بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا عشق به من گفت که بیا ای بهار یاسمون عیده میرم بخونم داد میزنم ای جان ای جان ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران در برنامه امروز رادیو البرز گفتار دیگری از نوروز خواهیم داشت به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس که پس فردا هست برابر با 17 اسفند ما گفتگوی مستقیمی داریم با خانم ناهید ریاضی یکی از مسئولین برگزاری روز جهانی زن در شهر کوپنهاگ گفتار ادبی خواهیم داشت، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین بخش دیگری از سخنرانی آقای رضا اولسن از شرکت ترجمه که روز پنجشنبه گذشته در انجمن سالمندان تافتگان سخنرانی کرده بود. بخش بیشترش رو روز گذشته پخش کردیم، دنباله این سخنرانی رو امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از امروز همکار جدیدی داریم به نام آقای فرزان فرامرزی، منتها صدای ایشون از امروز پخش نخواهد شد تا کامپیوترشون درست بشه، منتها مطالبی که در زمینه همکاری با ما خواهند داشت در رابطه با حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران هست که هر هفته ایشون جمع‌آوری می‌کنن و با صدای خودشون پخش خواهد شد. اما تا زمانی که صدای ایشون پخش بشه بنده این زحمت رو تقبل می‌کنم و مطالب ایشون رو خواهم خوند و مطالب دیگری خواهیم داشت که اگر فرصت یاری کرد حتما به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. در ضمن یادم رفت بگم که بعد از سال نو ایرانی، بعد از عید خودمون، همکارای جدیدی دیگری داریم در زمینه ورزش و فعالیت‌های فرهنگی ایران و دیگر کشورهای جهان که به موقع به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. توجه شما را جلب میکنم به خلاصه خبرهایی در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان. آقای موسوی اردبیلی، یکی از مراجع تقلید، گفته است برخی رفتارهایی که در ایران به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی انجام می شود اعمالی برخلاف شرع، قانون، اخلاق و کرامت انسانی است. مراسم بزرگداشت محمود بروجردی، داماد آیت الله خمینی، که روز جمعه گذشته در مسجد اعظم قم برگزار شد، از سوی گروهی به تشنج کشیده شد و این افراد با سر دادن شعار علی حسن خمینی، نوه خمینی، نظم این جلسه را برای مدتی برهم زدند. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، روز شنبه در مراسم هفتم محمود بروجردی که با حضور روحانیونی چون جوادی آملی، زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برگزار شد، گروه اندک که هویتشان مشخص نشده است با سر دادن شعار نواده روح الله سید حسن نصرالله نظم جلسه را به هم زدند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان است. چند صد نفر از خانواده‌های بازداشت شدگان روز 25 بهمن ماه، اول و دهم اسفند ماه هیچ اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان خود در این روزها ندارند. آنها با اینکه هر روز مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب حاضر می‌شوند و خواستار پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت عزیزانشان می‌شوند، اما با این همه مسئولان هیچ پاسخ مشخصی به آنها نمیدن. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای در جریان بازدید اخیرش از این وزارتخانه گفته است که جنگ تمام عیاری بین سرویس های اطلاعاتی خارجی و نظام اسلامی در جریان است و تاکید کرده است که برای برخورد با دشمنان ضرورت دارد برنامه های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهاجمی باشد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام خروج دو ناو ایرانی از دریای مدیترانه گفته است که این دو ناو به ناو درخواست ناوهای اسرائیلی برای معرفی خود پاسخی ندادند. اسرائیل پیش از این حضور این دو ناو را در نزدیکی سواحل خود تحریک‌آمیز خوانده بود و وزارت دفاع آمریکا نیز گفته تحریکات دو ناو ایرانی را زیر نظر دارد. پس از پیروزی انقلاب 1357 این نخستین بار است که کشتی‌های جنگی ایران با عبور از کانال سوئز به دریای مدیترانه رسیدند. آمریکا از تلاش کشور سوئد برای تعیین ناظر حقوق بشر در ایران حمایت می‌کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته‌های اخیر وی را توسل به دروغ توصیف کرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر موسوی و کروبی ناپدید شدند. شورای هماهنگی رای سبز امید با صدور بیانیه‌ای از هواداران جنبش سبز دعوت کرده است سه‌شنبه آینده همزمان با روز جهانی زن در اعتراض به دستگیری میرحسین موسوی مهدی کروبی و همسرانشان بار دیگر دست به تجمع و راهپیمایی بزنند. هزاران تن از معترضان مصری روز گذشته با حمله به شعبه مرکزی و برخی شعبه های سازمان اطلاعاتی این کشور در چند شهر از جمله اسکندریه و قاهره خرابی هایی به بار آوردند. هزاران تن از شهروندان مصری معترض با نیروهای امنیتی درگیر شدند و عده‌ای نیز کوشیدن مدارکی را که به باور آنها اسناد نقض حقوق بشر بود به دست آورند. سرویس‌های امنیت داخلی مصر متهم به موارد متعددی از نقض حقوق بشر طی 30 سال زمامداری حسنی مبارک هستند. نیروهای مخالف قذافی رهبر دیکتاتور لیبی پس از دفع حملات نیروهای دولتی در شهر زاویه برای حمله به شهر صدره که زادگاه رهبر لیبی است آماده می شوند. وزیر خارجه فرانسه می گوید که این کشور با همکاری بریتانیا در تلاش است تا قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای اعلام تحریم هوایی ممنوعه در لیبی تصویب کند. این بود خلاصه خبرها. تا نیم ساعت دیگر به مشروع خبرها خواهم پرداخت. از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد آتش گلت با سر کشد به آقا برزند به گلشن بعد سفر هم نوام آشنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم دورم پایم چه خونچه کانترانه بسم به هر کرانه ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خونچه کانترانه شن ای نازنین بشکفت بعد از این دل امانت از این مجدگانی بهار است مجدگانی بهار ای گلستان گل جان تو جان گل گل به قربان گل مجدگانی بهار است مجدگانی بهار شنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم دونه پایم چه و خون چه کانترانه رسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خون چه کانترانه. از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم. چون خزان بمیرم گل جهان بگیرم آتش گل از با سرکشت به آفان برزند به گلشن بعد صبح روشن. خب اشکالات رادیو خارجیان ظاهرن درست شده و در 3-4 هفته یک شنبه گذشته میکروفون استودیو هم خراب بود درست شد. احتمالا ماه می یعنی چند ماه دیگه یه چند هفته دوباره رادیو خارجیان دچار اشکال خواهد شد، اونم جا به جای جدیدی که قرار صورت بگیره. اما این جا به جایی ها همش روی برنامه بامدادی ما خراب خواهد شد، اما امیدوارم که جای جدید که ماه می صورت میگیره بتونیم اونجا برنامه بهتر و خوبی داشته باشیم. اما متاسفانه یکی از هموطنان ایرانی در شهر آهوس هفته گذشته به درود حیات گفت. مراسم درگذشت این مرحومه بعد از ظهر امروز برگزار میشه که اطلاعش رو تقدیم حضورتون میکنم. با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه خانم سیده امی هاشمی، همسر گرامی آقای علی همیشه جوان و مادر گرامی حسن، بیژن، محسن، فرهاد و میترای همیشه جوان را به اطلاع دوستان و آشنایان رسانده و جهت بزرگداشت و مراسم هفت آن مرحومه امروز 6 مارس ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر در سالن ریس دل سوای شماره 69 روبروی یولند پستن در خیابان اسکانبرگ وای برگزار میشه. رادیو البرز این مصیبت وارده را به خانواده همیشه جوان تسلیت عرض کرده و آرزوی صبر و بردباری دارد. جشن با شکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز. حاجی فیروز با خواندن ترانه های شاد بهاری و کادوهای نوروزی برای بچه ها فرارسیدن نوروز و به همه مهمانان شاد باش می گوید. آهنگای شاد ایرانی با دیجی آریا، رقص هنرمند نوجوان نگین، رقصای زیبا از دیانا و دوستانش، گروه رقص کردی رژان و برنامه‌های متنوع دیگر. زمان جمعه 18 مارس ساعت 19 در محل فالک دنسان هوس. شما با اتوبوس 12 و 18 میتونید به محل جشن بیایید. برای تهیه بلیط میتونید به فروشگاه ایرانی آقا سعید در بازار وست مراجعه بکنید و یا با شماره تلفن 27582212 میتونید تماس بگیرید. قیمت بلیط برای بزرگا 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. اگر اطلاعات بیشتری در رابطه با نوروز، جشن نوروز رادیو البرز میخواهید کسب کنید، میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. یا روزی فکرم کنه نالان گشتم زد زمان من جدا زاشیان گشتم چو گل زور بی باغ بان گشتم چو گنجی در کنجی پنهان گشتم مجنون رو دیدم از بر با خود پرستی دگر دل کندم از غیر هستی خب همونطوری که خدمت شما شنوندگان گرامی به آگاهی شما رسوندم، جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه 18 مارس ساعت 19 هفت بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. در ویژه برنامه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز، حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و کادوهای نوروزی برای بچه‌های خوب ایرانی فرارسیدن عید نوروز و به همه مهمانان شاد باش می‌گوید. همکنون حاجی فیروز برنامه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روی خط تلفن هست. آقای بهروز، خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. بله حاجی فیروز، خسته نباشید. شما جشن نوروز 18 مارس بله حتما شرکت میکنید؟ من شنیدم رادیو البرز برامون جشن عید گرفته، منم دعوت کرده روز جمعه 18 مارس ساعت 19 هفت بعد از ظهر در فولک دانسن هوس. آره مرسی حاجی فیروز. خدمت شما هستم، خدمت آقای حاجی، آقای حاجی، ایرانی‌های عزیز، بچه‌های ناز که با من اونشب میخوان تا صبح برقصن. خب حاجی فیروز، برای بچه‌های گل ایرانی یا بچه‌های دیگری که به مهمانی حضور پیدا میکنن چه کادویی دارین؟ ما اونا بیان، هم میخندونمشون، هم میرقصونمشون، هم بهشون کادو میدم، شکلات دارم براشون، رینگومی دارم براشون. اون شب اونجا رو بس ما دیگه گلبارون کنیم. البته کادوهای ویژه هم داریم برای بچه‌هایی که در جشن شرکت میکنن. همیشه داشتیم، بازم داریم براشون این دفعه. خب شما ترانه‌های شاد ایرانی هم میخونین در جشن بله، نوروز؟ بله بله. شما بشکن من نمیشکنم. آره من بله. شب خیلی برنامه دارم. بله بله. شما وسایل ساز و دول هم دارین؟ ساز و دول آخی چون کسی نیست بزنه ما شکم خودم میزنم. خب شما دایره دارین؟ مگم داریم. بله شما برای نمایش یه خری بود که سالهای قبل داشتیم، اونم میاری شما؟ از با ارزشترین خرهای دنیا، از هر قسمت بدنش یه چیزی من درست میکنم و بهش افتخار میکنم. خر من دو سه روز کام جو یونده نخورده، خر من بچه رو مرده. شما خرتون هم زبان داره میخونه؟ بله بله با هم دیگه میخونی. آها با هم میخونم. خیلی ممنون، امیدوارم که بچهای ایرانی و بزرگسالا صدای شما رو شنیده باشن. روز جمعه 18 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در جشن ویژه نوروز گروه فرهنگی و رادیو البرز در فالک دانسان هوس شرکت بکنن. قربان شما، حتما حتما حتما باید بیان، عید خودشونه. اون شب باید تا اونجایی که جون دارن قراشونه بریزن. اون شب آقا مصطفی، یه خانم میخواد به زبونهای مختلف عید از قبل به شما تبریک بگه. خیلی ممنون، حتما میشه. اون دانمارکیه که به فارسی مسلده شعرها رو تقلب کرده به شما گفته از قبل. بله بله. شعرهای حاجی فیروز از ایشون یاد گرفتی؟ یه خوردهشو. بله. خب من در خدمت ایشون هستم، بفرمایید. گوشه خدمتتون. خواهش میکنم، مرسی. الو سلام علیکم. سلام خانم، حال شما خوبه؟ صبحتون بخیر. خیر، من صبح چی عرض کنم. بله بله. در خدمت شما هستیم تا پیام نوروزی شما رو بشنویم. خواهش میکنم، منم مصرف خودم و خانوادم میخوام به همه شما سال نو مبارک بگم. ایشاله سال خیلی خوب برای همه تون باشه. Want to say happy new year to all Iranians all over Denmark. Frohes neues Jahr für alle an alle Iraner in Dänemark. Bonne année à tous les Iraniens au Danemark. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، امیدوارم نوروزم به شما مبارک باشه. شما رو روز 18 مارس ببینیم در فالک دانسان هوس. خیلی ممنون. من سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین. خیلی ممنون، روزتون خوش. پاشو پاشو پاشو گلدونو بیار، وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیار، با یه غزل این میاری نگو فر فر بینه ما چند سالی مونده تا بیار، ایده آشه هر شبه حرفیم و ساعت نمیخواد، بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینی، وقت و بی وقت تو خونه سفره هفت سین بچینی، پاشو پاشو پاشو گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری باره هنوز رو سرنگشتای تو سوز خوش تاره، هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه، یه کتاب خورشید هنوز تو بقچه دل منه، من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم که بیاد، دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد، چشم راه چه کسی نشستی پای پنجره، دست بی منت تو پر از بهار منتظره، پاشو پاشو پاشو گلدون و بیا چه سنبول بکاری اگه نوروزم نیا، پای غزل عید میاری خب اشکالی که فعلا در استودیو رادیو البرز هست کامپیوتر هست که یه بار روشن خاموش کردیم تا دوباره روشن بشه. برنامه خبرها میپردازیم و مطالب دیگر خواهیم پرداخت. اما قبل از اون یادآوری میکنم که با نهایت تأسف و تأثر در گذشت مرحوم خانم سیده امی هاشمی، همسر گرامی آقای علی همیشه جوان و مادر گرامی حسن، بیژن، محسن، فرهاد و میترای همیشه جوان را به اطلاع دوستان و آشنایان رسانده و جهت بزرگداشت و مراسم هفت آن مرحومه امروز بعد از ظهر ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در سالن قیس دلسوای شماره 69 روبروی یولن پستن اسکانبورگ وای برگزار میشه. رادیو البرز این مصیبت وارده را به خانواده همیشه جوان تسلیت عرض کرده و آرزوی صبر و بردباری دارد. کامپیوترمون آماده بشه این اطلاعیه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز میخونم. نوروزتان پیروز. حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و کادوهای نوروزی برای بچه‌ها فرارسیدن نوروز و به مهمانان شاد باش میگوید. آهنگای شاد ایرانی با دیجی آریا. آهنگای شاد ایرانی از همه اقوام ایرانی پخش خواهد شد. آهنگای زیبای گیلانی، مازندرانی، خوزستانی، آذری، کردی، لوری و بلوچی. آهنگای دیگر هم توسط دیجی هنرمند ما آریا پخش خواهد شد. رقص هنرمند نوجوان نگین، رقصهای زیبا از دیانا و دوستانش، گروه رقص کردی روژان و برنامه متنوع دیگر. زمان جمعه 18 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. برای تهیه بلیط به فروشگاه ایرانی آقا سعید در بازار وست مراجعه بکنید و یا با شماره تلفن 27582212 میتونید بلیط رو تهیه بکنید. ورودی برای بزرگسالا 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. زیر 12 سال 50 کرون، یعنی از 1 سال تا 12 سال 50 کرون. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز. اطلاعات بیشتری راجع به جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز خواستید میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. ترانه بهاری میشنویم و بعد امیدوارم که کامپیوترمون درست شده باشه بپردازم به خبرهای ایران و همچنین مصاحبه خواهیم داشت به طور مستقیم با سرکار خانم ناهید ریاضی، یکی از برگزار کنندگان روز جهانی زن در شهر کوپنهاگ. چشماتو وا کن پسرو، سرتو بالا کن دخترو، همه گی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. یا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، حفظی میچیدیم بابار بیاد. بیا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. تو وا کن پسرو، سرتو بالا کن دخترو، همه گی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. یا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. آدم ها بهار میرسه آی آدم ها، دیگه نکنین شادی کنی، روتونو به آزادی کنی، اخماتو وا کن پسرو، سرتو بالا کن دخترو، همه گی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی. بیا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز. Thank you. داره تو آسمون آبی شب با پر ستاره شبنم میاد رو گلها قصه میره به دلها وقتی که گل با میشه خنده میاد رو لبا بچه هاتون خدا به ما هدیه داد فروردین و اردیبهشت و خدا با پوزش از این که تأخیری در برنامه به وجود اومد، با وجود این که مطالب زیادی را داریم که امروز قرار بود که به آگاهی شما برسونیم، متاسفانه فرصت یاری نکرد به علت اشکالاتی که در کامپیوتر استودیو وجود داشت. اما میپردازم به خلاصه خبرها و سعی میکنم که بتونم خبرها رو به آگاهی شما برسونم. آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید گفته است که برخی رفتارها در ایران که به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی انجام میشود بعد اعمالی برخلاف شرع، قانون، اخلاق و کرامت انسانی است. مراسم بزرگداشت محمود بروجردی، داماد آیت الله خمینی، که روز جمعه در مسجد اعظم قم برگزار شد، از سوی گروهی به تشنج کشیده شد و این افراد با سر دادن شعار علی حسن خمینی نظم جلسه را به هم زدند. چند صد نفر از خانواده‌های بازداشت شدگان 25 بهمن اول دهم اسفند هیچ اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان خود در این روزها ندارند. آنها با اینکه هر روز مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب حاضر می‌شوند و خواستار پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت عزیزانشان می‌شوند، اما با این همه مسئولان هیچ پاسخی مشخص به آنها نمیدن. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که آیت الله خامنه‌ای در جریان بازدید اخیرش از این وزارتخانه گفته است که جنگ تمام عیاری بین سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نظام اسلامی در جریان است و تاکید کرده است که برای برخورد با دشمنان ضرورت دارد برنامه‌ی وزارت اطلاعات تهاجمی باشد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام خروج دو ناو جنگی ایرانی از دریای مدیترانه گفته است که این دو ناو به درخواست ناوهای اسرائیلی برای معرفی خود پاسخی ندادند. اسرائیل پیش از این حضور این دو ناو جنگی را در نزدیکی سواحل خود تحریک آمیز خوانده بود و وزارت اطلاعات آمریکا نیز گفته است که تحریکات دو ناو ایرانی را از نزدیک زیر نظر دارد. پس از پیروزی انقلاب 1357 این نخستین بار است که کشتی‌های جنگی ایران با عبور از کانال سوئز به دریای مدیترانه رسیدند. آمریکا از تلاش سوئد برای تعیین ناظر حقوق بشر در ایران حمایت کرد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در نامه‌ای به وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته‌های اخیر او را توسل به دروغ توصیف کرد. فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر اعلام کرد که موسوی و کهروبی ناپدید شدند. شورای هماهنگی رای سبز امید با صدور بیانیه از هواداران جنبش سبز دعوت کرد سه‌شنبه آینده پس فردا همزمان با روز جهانی زن و همچنین اعتراض علیه جمهوری اسلامی دست به راهپیمایی بزنند. اما در ادامه خبرهای امروز، همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، احتمالا بعد از عید نوروز همکار جدیدی در زمینه حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران خواهیم داشت که متاسفانه صدای ایشون رو امروز نداریم، بعد از نوروز خواهیم داشت. اما تا آن زمان مطالب خودشون رو برای ما ارسال میکنند و من برای شما میخونم تا بعد از نوروز صدای گرم ایشون رو ما داشته باشیم. همچنین در زمینه فعالیت‌های ورزشی همکار دیگری خواهیم داشت. در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری هم همکار جدیدی خواهیم داشت که بعد از عید نوروز امیدوارم در خدمتشان باشیم. آقای فرزان فرامرزی در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند و بلاگ نویس هستند. چندی قبل مصاحبه‌ای با ایشون داشتیم که پخش کردیم، شما با ایشون آشنا هستید. حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت. مسئله حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده آن توسط دولتمندان رژیم اسلامی به موضوعی چالش برانگیز در مجامع بین المللی تبدیل شده است. با شروع مجدد اعتراضات مردم ایران، حکومت اسلامی مجدداً با حربه زور اقدام به سرکوب معترضان کرد تا بار دیگر به دنیا نشان دهد که این رژیم فرهنگ گفتگو و آشتی را درک نمی کند و زمامداران آن حتی اگر بر دیگر دیکتاتورهای منطقه خورده بگیرند که چرا مردمشان را به گلوله می بندند، اما خودشان نیز مایلند به هر طریق ممکن این حکومت را حفظ و معترضین را نابود کنند. در طول هفته‌ای که گذشت، 6 تا 13 اسفند ماه، حکومت تهران را بار دیگر به پادگان حکومت تهران را بار دیگر به پادگان نظامی تبدیل کرد. حضور سنگین نیروهای امنیتی در پایتخت در حالی صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه 10 اسفند ماه از سوی مشاوران مهدی کهروبی و میرحسین موسوی روزی برای راهپیمایی در اعتراض به بازداشت موسوی و کهروبی و همسرانشان مشخص شده است. دولت ایران برای ایجاد جو ترس و محیط اختناق و برای نشان دادن هرچه بیشتر قدرت خود به معترضان و پرشمار نشان دادن نیروهای امنیتی، مجبور به استفاده از نوجوانان و کهنسالان در لباس نیروهای امنیتی و بسیجی شد. حضور لباس شخصی ها و گارد ویژه کم‌سن‌وسال و کهنسال برای جلوگیری از حضور مردم در خیابان یکی از تغییرات در آرایش نیروهای امنیتی بود. این نیروهای لباس شخصی با پوشاندن صورت خود یا ماسک سعی در پنهانسازی چهره اصلی خود داشتند. برخی از این افراد توسط نیروهای مقاومت بسیج محلات معرفی شده بودند و برای سرکوب مردم به آنها باتوم و زنجیر و کابل داده شده بود. اما در بین این اعتراضات، در حالی که رهبران معترض در حصر خانگی به سر می بردند و شاهد دستگیری‌های وسیع فعالین سیاسی و مدنی بودیم، دولت اسلامی کماکان به کار سرکوب اقلیت دینی نیز مشغول بود. این سرکوب ها در واقع نشان می دهد رژیم اسلامی در ایران جدای از این که با دموکراسی و تغییر در ساختار سیاسی بنابه خواست اکثریت مردم ایران مخالف است و چنین تغییر را نمیپذیرد، با سرکوب اقلیت‌های مذهبی که عمدتاً گروه‌های دینی و به دور از فعالیت‌های سیاسی هستند، قصد دارد هر گونه صدای مخالفی را خفه کند، چه این مخالف سیاسی باشد چه دگراندیش دینی. در هفته‌ای که گذشته شاهد تداوم بازداشت یکی دیگر از نوکیشان مسیحی در زندان اهواز بودیم. خلیل یارعلی، نوکیش مسیحی، تاکنون 3 با دست و پاهای زنجیر شده از زندان به مجتمع دادگاه شهر اهواز آورده شد که هر بار بدون برگزاری جلسه یا نتیجه‌ای پس از ساعت‌ها انتظار دوباره ایشان را به زندان برمیگردانند. در تاریخ 6 دی ماه سال جاری، ماموران امنیتی ضمن تماس تلفنی با ایشان از وی خواستند تا برای پاسخگویی به برخی سوالات به ستاد خبری استان مراجعه کنند که نام برده به دفعات و طی روزهای متوالی به آن مکان مراجعه نموده که در نهایت در آخرین روز حضورش به آن مکان بازداشت کردید. لازم به ذکر است که مصطفی شکرایی، یکی دیگر از نوکیشان مسیحی، ساکن اهواز می باشد که در تاریخ 25 دی ماه به خاطر ایمان و اعتقادات مذهبی خود توسط ماموران امنیتی اطلاعات بازداشت و هم اکنون در زندان کارون اهواز در بازداشت به سر می برد. در روزهای نهم و یازدهم اسفند نیز دو شهروند بهایی در سلمانشهر و کرمان بازداشت شدند. نهم اسفند خبری منتشر شد مبنی بر بازداشت آقای بدیولا روراسب شهروند بهایی ساکن سلمانشهر توسط نیروهای امنیتی. البته ایشان 10 روز پیش از انتشار این خبر بازداشت شده بود. نکته جالب توجه در مورد بازداشت این شهروند بهایی ایراد اتهام علیه ایشان در سایت تابناک وابسته به محسن رضایی است. یک روز پس از اعلام این خبر سایت تابناک دستگیری عضو برجسته فرقه زاله بهاییت خبر داد. تابناک مدعی شده بود که چندی پیش در یکی از پلاژهای ساحلی کشور عده‌ای بهایی با پوشش برگزاری اعیاد رضوان خود اقدام به اعمال منافی عفت می نمایند. با گزارش‌های مردمی و اعلام نارضایتی مردم بومی محله، ماموران امنیتی به محله مراجعه و پس از بررسی افراد حاضر در این مهمانی را دستگیر میکنند. شایان ذکر است که لیدر این جمع که قبل از انقلاب از نزدیکان دربار پهلوی بود است. واضح است که منظور تابناک از شخص به لام آقای بدیالله روراس بود است. با مطالعه این خبر و اخبار مشابه در رسانه‌های حکومتی میتوان هرچه بیشتر پی به وضعیت دروغ پردازی و اتهام‌زنی در رژیم اسلامی برد. رژیمی که با تمام امکانات مالی و پشتیبانی رسانه‌ای سعی در از بین بردن اقلیت‌های مذهبی در ایران را دارد. روز چهارشنبه 11 اسفند یک شهروند بهایی دیگر ساکن کرمان به نام سامان استوار نیز بازداشت شد. نامبرده در خارج از منزل توسط ماموران امنیتی دستگیر و سپس همراهی با ماموران امنیتی به محل سکونتش منتقل شد. در همین روز 11 اسفند 89 حبیب پیریایی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی در شهرستان بروجرد بازداشت شد. ایشان در حالی روانه زندان بروجرد شد که در آبان 86 در مقابل تعرض نیروهای دولتی به حسینیه دراویش گنابادی آن شهرستان دست به اعتراض زده که باعث مجروح شدن وی نیز شده است. در پایان این خبرها اومده است که در واقع باید مراقب باشیم که جمهوری اسلامی از وضعیت موجود و توجه جهانیان به مسئله اعتراضات مردمی در ایران که البته مسئله بسیار مهم و در خور توجه است به نفع خود بهره برداری نکند و در زمانی که همه خبرها حول و حوش تظاهرات و بازداشت‌های اعتراضات است رژیم اسلامی اقلیت‌های مذهبی را مورد اذیت آزار هرچی بیشتر خود قرار ندهد با پوشش اخبار مربوط به اقلیت‌های مذهبی در کنار دیگر اخبار حقوق بشری ایران می توانیم از این کار جلوگیری کرده و توجه جهانیان را به این مسئله جلب کنیم. اما فراخوان مشترک 42 انجمن نهادهای فرهنگی و سیاسی برای روز جهانی زن که پس فردا سه‌شنبه 8 مارس است. البته سازمان‌های زیادی از این فراخوان استفاده کردند و همچنین شخصیت‌های مستقل، نویسندگان، شاعران و سازمان‌های اجتماعی دیگر. بخشی از این اطلاعیه را برای شما می‌خونم. در یک قرن گذشته در جهان مبارزات برابری خواهانه زنان دستاوردهای بسیاری داشته است، اما زنان ایران تحت سلطه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که حقوق اولیه انسانیشان همواره نقض می شود. زنان ایران یک قرن است که برای دستیابی به برابری و آزادی تلاش می کنند و ضرب و شتم، دستگیری، زندان، شکنجه و تجاوز رژیم سرکوبگر قرون وسطایی نتوانسته خلایی به مبارزات آنها وارد آورد. جنبش زنان یکی از پایه‌های اصلی جنبش آزادی و برابری خواهی در ایران است و از جنبش‌های برابری خواهانه جهان غرب و شرق تأثیر پذیرفته و به طور یقین در اعتلای این جنبش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. فراخوانش طولانی هست، متاسفانه وقت خوندن رو نداریم، اما به مناسبت روز جهانی زن در شهر کوپنهاگ هم تظاهراتی برگزار میشه که در این اطلاعیه‌شون اومده مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوری و کسب تمام آزادی جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار دادن. برای ما مردم ایران، برای ما طرفدار آزادی زن، زمان برچیدن قوانین ضد زن، زمان برچیدن ارگانهای ضد زن، زمان برچیدن زندانها، زمان برچیدن دادگاه‌های اسلامی، زمان برچیدن حکومت ضد زن، زمان برچیدن ولایت فقیه، دستگاه‌های سرکوب و تعمیق فرا رسیده است. 8 مارس امسال یک قدم بزرگ در راه کسب آزادی زن در ایران است. در 8 مارس نیز مانند روزهای 25 بهمن، اول و دهم اسفند در داخل و خارج از ایران به خیابان بیاییم تا لرزه بر اندام خامنه‌ای، سپاه و کل جمهوری اسلامی بیاندازیم. ایرانیان ساکن دانمارک 8 مارس را در کوپنهاگ به همراه همه مردم ایران گرامی می‌دارند. ایرانیان ساکن دانمارک در این روز در مرکز شهر تجمع می‌کنند تا با جوانان و زنان و مردم آزادی‌خواه برابری طلب ایران همراه شوند. در این رابطه چند دقیقه دیگر گفتگوی مستقیمی با یکی از برگزار کنندگان روز جهانی زن در شهر کوپنهاگ، سرکار خانم ناهید ریاضی، گفتگوی مستقیم تلفنی خواهیم داشت که برای اطلاعات بیشتر به مناسبت روز جهانی زن، تظاهراتی که در کوپنهاگ برگزار میشه، اطلاعات بیشتری از ایشان کسب کنیم. بشکن بشکن سر ساده داره. آگاهی شما شنوندگان خوب رادیو البرز فیلم، روز سه‌شنبه 8 مارس روز جهانی زن است. همینطور تظاهراتی به مناسبت روز جهانی زن و همچنین حمایت از مبارزات مردم داخل ایران، تظاهراتی در شهر کوپنهاگ برگزار میشه. همکنون روی خط تلفن سرکار خانم ناهید ریاضی هستند که یکی از مسئولین برگزار کننده این تظاهرات روز جهانی زن در شهر کوپنهاگ. خانم ریاضی سلام و صبح بخیر میگم. با سلام به شما و شنوندگان شما. میخواستم بپرسم راجع به تظاهرات که روز سه‌شنبه 8 مارس روز جهانی زن در شهر کوپنهاگ برگزار میشه، محبت کنین توضیحات لازم رو برای شنوندگان رادیو البرز بدید. حتما، ولی دوستان قبل از این بگم که ما در واقع امسال داریم تو شرایطی به سراغ روز جهانی زن میریم که همطور که همه میدونن مبارزات مردم توی ایران مدتی که وارد یه مرحله جدیدی شده، مدتی که مردم در واقع رژیمو دارن به شکل علنی و توی سطح وسیع تو کوچه خیابونا به چالش میکشن و همطور که همه میدونن مسئله آزادی زن و در واقع برچیده شدن این بساط زن ستیزی سیستماتیکی که همه شاهدش هستن توی ایران، این مسئله یه بچه مهمه این مبارزات رو در واقع تشکیل میده و بنابراین روز جهانی زن امسال دقیقا یک به اصطلاح شرایط خوبی هست برای اینکه یک بار دیگه ما همه اعلام جرم بکنیم بر علیه رژیمی که داره 32 سال زنان رو به طور سیستماتیک سرکوب میکنه و حکومتش اساسش بر علیه زنا به اصطلاح پایه گذاشته شده. به خاطر یه لحظه، یه جمله آخرتون قطع شده بود، دوباره بگیم. امیدوارم ارتش سایبری جمهوری اسلامی حمله نکرده باشه. بله بفرمایید. اینقدرم چیز نیستن خوشبختانه، الان تو موضع ضعف هستن، اینقدرم چیز نیستن. ولی برای منظور من اینه که امسال مسئله روز زن یک اهمیت خاصی داره و روز زن هم باید روزی باشه که مثل روزهای دیگه، ولی این بار با تمرکز به مسئله زن ستیزی جمهوری اسلامی، باز مردم به خیابونها بیان توی چه ایران چه خارج از ایران و اعلام جرم بکنن علیه رژیمی که به این شکل زنها رو سرکوب کرده. به همین خاطر هم همونطور که حتما خیلی شنیدن، فعالین حقوق زن چه توی ایران و همطور فعالین دیگه توی ایران این روز رو اعلام کردن که تا اونجایی که هر کس میتونه، همین مردم که میتونن به خیابون بیان و اعتراض کنن و در علیه زن ستیزی جمهوری اسلامی و برای آزادی زن این روز به اصطلاح به خیابونا بیان. ما هم مسلما تو خارج از ایران باید تلاش بکنیم هر کس که میتونه در دفاع از این مبارزه و در واقع به عنوان یه وجه دیگه از این مبارزه بیرون بیایم و صدای مردم ایران و به خصوص زنان در ایران رو توی این روز به گوش مردم دنیا برسونیم. بخاطر همین ما توی کوپنهاگ همزمان با همینطور کشورهای دیگه اعتراضاتی رو و یا تظاهراتی رو ترتیب دیدیم. توی کوپنهاگ که روز سه‌شنبه یعنی در واقع روز جهانی زن ما این تظاهرات رو داریم در یکی از مراکز مرکزی به صدا شهر کوپنهاگ و توی این تظاهرات ما از افراد و سازمان‌های مختلف دانمارک دعوت کردیم و همینطور از امنستی که سر مسئله ایران همیشه توجه داشتن از اونام دعوت کردیم که میام و سخنرانی میکنن و برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم. در رابطه با یکی از برنامه های شما در اطلاعاتتون اومده که نمایش و رپ و موزیک و شعر از اشکان هست، میتونی راجع به این یه خورده بیشتر توضیح بدین چه شعرهایی میخونن، چه نمایش نامه هایی دارن؟ بله، اشکان حتما خیلی از روی حداقل یوتیوب و یا جای دیگه با هنرمندیش آشنا هستن. اشکان کسیه که شعرهای خیلی تیز و جالبی در رابطه با مسائل ایران و مسئله سرکوبگری رژیم جمهوری اسلامی و اینکه مردم چطور در مقابل این وارد میشن شعرهای بسیار جالبی رو میخونه، رپ در واقع میخونه. اما الان گروه اشکان همراه با یه گروه دیگه دارن ترتیب یه نمایش کوتاه که همراه با موزیک و غیره هست رو میبینن که این نمایش دقیقا در رابطه با مسئله موقعیت زنان توی ایران و همطور مبارزات زنان توی ایران دارن ترتیب میدن که اونجا برگزار کنن که مناسبات خیلی جالبی داره. اشکاخ برها خودش شاید که خیلی شنیده باشن کسی هستش که وقتی اینجا 18 ساله شد متاسفانه دولت داماغ اون رو به ایران پس فرستاد و پناهندگیش رو قبول نکردن و وقتی که به ایران پس فرستاده شد به زندان جمهوری اسلامی بردنش و شکنجه‌های بسیار وحشتناکی رو متحمل شد جوان 18 ساله و بعد از اون وقتی که تونست از زندان در بیاد مسلمان سعی که برگرده و دولت داماک هم این دفعه با شرمندگی مجبور شد که بلافاصله پناهندگی اون رو قبول کنه. و ولی اشکان همون مسئله، همون اتفاقاتی که براش توی زندان افتاد و هم قبل از اون به عنوان جوانی که تو ایران بزرگ شده بود مثل میلیون ها جوان دیگه، مسلما نفرتی که از رژیم جمهوری اسلامی داشته باعث شده که امروز تمام هنرش و تمام فعالیتشو گذاشته که سر این مسئله کار بکنه و شعراشو همه اینا هم از همین نشد میگیره. بنابراین ما خودمون هر دفعه که شعراشو گوش میدیم واقعا خیلی گویاست، گویای مسئله مبارزات مردم توی ایران به خصوص جووناست که بسیار لذت بخشه. بیشتر کشورها تظاهرات روز جهانی زن از جانب ایرانیا مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی در این کشورها برگزار میشه، ولی روز 8 مارس در شهر کوپنهاگ، در مرکز شهر کوپنهاگ برگزار میشه. ما تظاهرات خیلی زیادی جلوی سفارت جمهوری اسلامی داشتیم همین حدود 10 روز پیشم با دوستان، ولی خب متاسفانه این سال بعد از سال اما فکر میکنیم روز جهانی زن از اونجا که توی کوپنهاگ هم تمام سازمان های زنان داماک تو مرکز شهر تظاهرات میکنن، فکر کردیم که بهتره که ما هم توی مرکز شهر باشیم، جایی که مردم رد میشن و بتونن هم سخنرانی ها رو بشنون، هم متوجه بشن که ما برای چی اونجا وایسادیم و تظاهرات میکنیم و همین کم بخشی از مردم احتمالا شرکت بکنن، امیدواریم اینطوری باشه که شرکت بکنن توی تظاهرات. برای ما به صلاح انتخاب کردیم که تو مرکز شهر این دفعه تظاهراتمون رو بذاریم. اتفاقا شما که مطرح کردین در صحبتاتون، امسال 8 مارس روز جهانی زن مصادف میشه با تظاهرات پراکنده و فراگیری که در ایران صورت میگیره. شورای هماهنگی رای سبز امید هم در ایران اعلام کرد که در این روز به عنوان اعتراض علیه بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کهروبی دست به تظاهرات خواهند زد. نظر شما راجع به این مسئله چی است؟ من تا اونجا که میدونم اکثر الو متاسفانه ارتباطمون قطع شد به خاطر مشکلی که در تلفن داریم، امیدوارم که این مشکل برطرف بشه تا چند لحظه دیگه. خوب رادیو البرز، اشکالی که در ارتباط ما با خانم ناهید ریاضی پیش اومد پوزش میخوایم. خانم ریاضی، شما سوال منو متوجه شدیم، بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله بله، من خیلی کوتاه اینو جواب بدم. ببینید، روز جهانی زن، روز به خصوص در رابطه با ایران، روز اعتراض به حکومت دیکتاتورها و جمهوری زن ستیز اسلامی توی ایرانه و مسلماً فوکوس روی اینه. اما یه مسئله خیلی مهم دیگه هم مسئله زندانیان سیاسی به طور کلیه. ما توی ایران زندانیای سیاسی زیادی داریم، حتی فعلاشون نامشون کسی نمیدونه. برای همین این روز مسلماً روزیه که باید خواهان آزادی زندانیای سیاسی زن، مرد و تمام کسایی که توی زندان ها الان نشستن و خانواده‌هاشون نگرانشونن و هیچ کس از وضعیتشون خبر هم حتی نداره، این روز مسلماً خواهان آزادی تمام زندانیای سیاسی هستیم و تمام کسایی که فقط به خاطر اینکه اعتراض خودشون رو میخوان نشون بدن توی سیاچاله‌ی رژیم جنایت اسلامی نشستن. بنابراین مسلماً این هم یه بخش مهمیه و باید ازش خواست، ولی این شامل فقط یکی دو نفر نمیشه، این تمام کسایی که تو زندان ها هستن باید خانه آزادیشون شد و خانه برچیده شدن زندان های جمهوری اسلامی باید شد، همراه با خود رژیمش در واقع. خیلی سپاسگزارم خانم ناهید ریاضی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خواهش میکنم، متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید. سپاسگزارم. در ضمن اشکالاتی که در تلفن به وجود اومد، اشکالی که در کامپیوتر وجود داشت و خواستیم که مطالب زیادی را برای شما داشته باشیم، بخش اعظم گفتگوی آقای رضا اولسن، مسئول شرکت ترجمه، که روز پنجشنبه گذشته در تافتگان انجمن سالمندان سخنرانی کرد و سالمندان گرامی سوالاتی در رابطه با ترجمه داشتن، قسمت بیشترش رو روز گذشته پخش کردیم که قسمت کمی از اون مونده که حدود 6-7 دقیقه که متاسفانه نمیتونیم پخش بکنیم تا چند لحظه دیگه. امیدوارم که بتونم هفته آینده برای شما پخش کنم. در ضمن آقای دیگری در شرکت ترجمه دیگری روز پنجشنبه آینده به انجمن سالمندان تافتگان خواهند اومد و صحبت‌های آقای مقدم که روز پنجشنبه خواهند اومد و آقای رضا اولسن در یه مجموعه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با مشکلاتی که امروز داشتیم پیشاپیش پوزش ما را بپذیرید. اخبار امروز هم که خیلی خلاصه گفتیم، اما گفتار ادبی خواهیم داشت. در استودیو آقای رسول طباطبایی حضور دارن بعد از شنیدن آهنگ نوروزی. امیدوارم که کامپیوتر ما هم درست شده باشه، مشکل پخش ترانه از کامپیوتر نداشته باشیم. اما توجه شما رو به یک ترانه نوروزی جلب می‌کنم. خریدم گوهری رو پس نمیدهم گل سبز فیروزه. اگر 300 سوار آیه بشی راز بابام سبز فیروزه. فله بالا بلند از دست نمیدهم جونم سبز فیروزه. فله بالا بلند از دست نمیدهم جونم سبز فیروزه. بابا سبز فیروزه بیا عید نوروزه. بالا سبز فیروزه بیا عید نوروزه. بابا سبز فیروزه نشادت به دور غم نگرده بالو سبز فیروزه. دعای من در این عالم همینه بابام سبز فیروزه. کسایت از سر من کم نگرده جونم سبز فیروزه. کسایت از سر من کم نگرده جونم سبز فیروزه. بابا سبز فیروزه بیا عید نوروزه. بالا سبز فیروزه بیا عید نوروزه. بالا سبز فیروزه بیا عید نوروزه. باشه هر روز قاف ملا جوجه بازی نکنیم با فش بشه نکنه آتیش سوزی بشه شب عید و چهارشنبه سوری اون سالا نبودش اینجوری عاشق میزدیم که یار بیاد تفسیر میچیدیم بهار بیاد بیا ای امون روز برو ای غم امروز الهی که برامون مبارک باشه هر روز تو وا کن پسرو سر تو بالا کن دخترو همگی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی مردم دیگه فال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن پسر خروس سنگی شده دختر دلش سنگی شده دلخوری بسه آی آدما بهار میرسه آی آدما بیا ای امون روز برو ای غم امروز الهی که برامو مبارک باشه هر روز با پوزش دوباره از اشکالاتی که در برنامه امروز به وجود اومد امیدواریم که این اشکالات برطرف بشه و هفته های آینده پیش نیاد و اما قبل از اینکه گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی شروع بشه اطلاعی رو برای شما میخونم با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم خانم سیده امی هاشمی همسر گرامی علی همیشه جوان و مادر گرامی حسن بیژن محسن فرهاد و میترا همیشه جوان را به اطلاع دوستان و آشنایان رسانده و جهت بزرگداشت و مراسم هفته آن مرحوم در سالن زیر برگزار میشه قیست دل سوای شماره 69 روبروی یولن پستن واقع در خیابان اسکانبورگ وای هست از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر امروز این مراسم برگزار میشه رادیو البرز این مصیبت وارده را به خانواده همیشه جوان تسلیت عرض کرده و آرزوی صبر و بردباری دارد من خود نمیروم دگری میبرد مرا، من خود نمیروم دگری میبرد مرا، نابرده باز سوی تو می آورد مرا. کالای زنده ام که به سودای نام و ننگ، کالای زنده ام که به سودای نام و ننگ، این می فروشدان دگری می خرد مرا. یک بار هم که گرده نه امن و امان نبود، یک بار هم که گردنه امن و امان نبود، گرگی به گله میزند و میدرد مرا. در این مراقبت چه فریبی است ای تبر، در این مراقبت چه فریبی است ای تبر، هیزم شکن برای چه میپرورد مرا. عمری است پایمال غمم تا چه زندگی، عمریست پایمال غمم تا چه زندگی، این بار زیر پای که می گسترد مرا. شرمنده نیستم ز درد در گرفت و داد، چندان که می خورم غم تو آن می خورد مرا. قسمت کنیم آنچه که پرتاب می شود، قسمت کنیم آنچه که پرتاب می شود، شاخ گل قبول تو را سنگ رد مرا. من خود نمی روم دیگری می برد مرا، نابرده باز سوی تو می آورد مرا. سلام، برنامه امروز یک شنبه 15 اسفند 1389 خورشیدی، 6 مارس 2011 میلادی را با سروده ای از شادروان حسین منزوی آغاز کردیم. در ادامه برنامه فرهنگی ادبی هنری امروز غزل دیگری از وی را میخوانیم. در این برنامه یکی از نویسندگان معاصر و داستان‌های کودکان و نوجوانان، یعنی آقای هوشنگ مرادی کرمانی را به شما شنوندگان عزیز معرفی و داستانی از نوشته‌های او را برایتان خواهیم خواند. اگر وقت اجازه دهد، مثل همیشه داستانی کوتاه و پندآمیز از گلستان سعدی پایان بخش برنامه امروز است که تقدیم می گردد. زنده یاد حسین منزوی در سال 1325 در اول مهر در زنجان به دنیا آمد. وی شاعر، غزل سراست و ترانه سرا که بیش از 150 تصنیف و ترانه را ساخته است. وی در 6 اردیبهشت 1383 در تهران درگذشت. قبلا در برنامه ای به طور مفصل درباره او صحبت کرده ایم. اکنون با خواندن غزل دیگر یاد او را گرامی می‌داریم. امشب غم تو در دل دیوانه نگنجد، امشب غم تو در دل دیوانه نگنجد، گنج است و چه گنجی که به ویرانه نگنجد. تنهایم امشب که پر است از غم غربت، تنهاییم امشب که پر است از غم غربت، آنقدر بزرگ است که در خانه نگنجد. بیرون زده ام تا بدرم پرده شب را، بیرون زده ام تا بدرم پرده شب را، که نعره دیوانه به کاشانه نگنجد. خمخانه بیارید که آن باده چه باشد در خورد خماریم، خمخانه بیارید که آن باده چه باشد در خورد خماریم، به پیمانه نگنجد. میخانه بی سقف و ستون کو که جز آنجا، میخانه بی سقف و ستون کو که جز آنجا، جای دگر این گریه مستانه نگنجد. مجنون چه هنر کرد در این قصه؟ مجنون چه هنر کرد در این قصه؟ مرا باش با طرف جنونی که به افسانه نگنجد. تا رو به فنایت زدم از حیرت خود پر، تا رو به فنایت زدم از حیرت خود پر، سی مرغم و سی مرغ، سی مرغم و سی مرغ تو در لانه نگنجد. در چشم منت باد تماشا که جز اینجا، در چشم منت باد تماشا که جز اینجا، دیدار تو در هیچ پریخانه نگنجد. دور از تو چنانم که غم غربتم امشب، دور از تو چنانم که غم غربتم امشب، حتی به غزلهای غریبانه نگنجد، حتی به غزلهای غریبانه نگنجد. من آزر بهم از زندگانی خود تو میدانی در جوانی در جوانی آقای هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده معاصر داستان‌های جوانان و نوجوانان متولد 16 شهریور 1323 در روستای سیرچ در بخش شهداد کرمان است که پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه و ورود به دانشگاه در رشته زبان انگلیسی از دانشگاه تهران مدرک لیسانس یا کارشناسی را گرفت. وی نویسندگی را از سال 1339 با مجلات محلی کرمان و با همکاری با رادیو آغاز کرد و اولین داستانش به نام کوچه خوش و کوچه ما خوشبخا در مجله خوش چاپ شد. آقای هوشنگ مرادی کرمانی از نویسندگان معروف داستانها برای جوانان و نوجوانان در سطح جهان است و تا کنون جوایز زیادی را دریافت کرده که می توان به جایزه جهانی هانس کریستین اندرسون یا به قول دانمارکی ها هوسی آنارسون در سالهای 1986 و 1992 و همچنین جایزه کتاب کودکان و نوجوانان اتریش در سال 1994 اشاره کرد. وی داستان‌های زیادی برای کودکان و نوجوانان نوشته که از روی آنها فیلم و سریال هم ساخته شده و قصه های مجید از معروفترین آنهاست که میتوان آن را به عنوان انعکاس زندگی خود نویسنده در دوران کودکی نامید. کتاب‌های آقای هوشنگ مرادی کرمانی بر اساس تجربه ها و بیان زندگی در روستا و چگونه زندگی روزمره می گذرد در روستاست که سعی می کند دریچه جدیدی از زندگی را در روستاها و دوران کودکی و نوجوانی بچه ها که تقریبا مسائل و مشکلات مشابهی در رابطه با درس و مدرسه دارند باز کنه. البته این مشکلات با شدت و ضعفایی کم یا زیاد و یا با اختلافاتی بسیار اندک یا زیاد بین بچه هایی که در روستا زندگی می کنند و آنهایی که در شهرها به مدرسه می روند متفاوت است. کتاب بچه های قالیباف خانه دو جایزه شورای کتاب کودکان را در سال 59 در ایران و جایزه جهانی اندرسون را در سال 1986 یا 1365 شمسی برد که در این کتاب او بیانگر رنج و مشقت کودکان قالیبافی است که در بدترین شرایط به کار می پردازند و ثمره کار آنها به صورت ثروت انبوه در دست آنانی است که آنها را به استثمار می کشند و از آنها کار می کشند و در محیطی بسیار بسیار بد و گاه بسیار مرطوب در زیر زمین های تاریک آنها را به کار می گمارند. خود آقای هوشنگ مرادی کرمانی میگن که برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم، در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس اونها را به خوبی درک کنم. کتاب هایشان به زبان های هندی، عربی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی و هلندی ترجمه شده و از کتاب های معروف او معصومه، خمره، تنوره و مهمان مامان که فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای آقای مرادی در راه ادامه این کار، اکنون یکی از داستانهای کوتاه او را به نام رضایتنامه برایتان میخونم تا با سبک نگارش این نویسنده توانا که داستانها را با زبانی ساده و زیبا بیان میکنه آشنا شوید. به عنوان یه مقدمه، اگر شنوندگان عزیز یادشون باشه، آنهایی که در حدود سن و سال ما یا کمتر بیشتر هستند، وقتی که به مدرسه می رفتیم صبحهای شنبه باید چیزی به عنوان رضایتنامه از طرف پدر و مادر می بردیم، مبنی بر این که ما بچه های خوبی بودیم، درس و مشقامون رو نوشتیم، حرف شنو بودیم و از این برنامه. حالا آقای مرادی کرمانی این رو به صورت یک داستان نوشته و در مورد بردن رضایتنامه در مدرسه صبح‌های شنبه مسائل رو که پیش میاد با زبانی ساده برای ما نقل میکنه. این جانب حسین کربلایی حسینی از فرزند خود عباس کربلایی حسینی کمال رضایت را دارم. حسین کربلایی حسینی. همه بچه ها می بایست هر صبح شنبه همچین رضایت نامه ای می آوردند و سر صف موقع نشان دادن نظافت سر و گردن و گوش ها تحویل آقای مدیر می دادن. خلاص می شدن و راحت و آسوده می رفتن سر کلاس. اگر نمی بردند بیچاره می شدن، حسابشون چوب و فلک بود. رو همین حساب بچه ها پسر و دختر برای گرفتن همین یک خط رضایت نامه ناچیز از صبح جمعه موجود عاقل و کارکن و حرف شنوی می شدند که آدمیزاد حظ می کرد. تو مدرسه چند تای دختر هم بودن. دخترها از اخم و تخم و قرقر و تنبلی دست ور می داشتن، از تو باغ یا دامنه کوه هیزم جمع می کردن و به کمک مادرشون نون می پختن، شیر می دوشیدن، کوچه جلو خونه را آب و جارو می کردن، ظرف می شستن، سر زانو پاره شلوار باباشونو وصله می کردن، هی بلبل زبونه می کردن و مادر جان مادر جان می گفتن تا رضایت نامه بگیرن. پسرها هم همینطور سر به راه و آرام و زرنگ و کاری می شدن. به گاو و گوسفند آب علف می دادن، برگهای پاییزی ریخته زیر درختها رو جمع می کردن، همپای پدر و مادر می رفتن تو باغ یا سر مزرعه و هی چاپلوسی می کردن و بابا جان بابا جان می گفتن، او رو نرم می کردن تا رضایت نامه را به دست بیارن. رضایت نامه رو چی می گرفتن؟ تا می کردن و می گذاشتن لای کتابشون اخلاقشون بر می گشت. دوباره می رفتن سر کارای ناباب و اذیت کردن و نق زدن و تنبلی و توقع بیجا. پدر مادرم هم خوب چیزی دستشون اومده بود. از اول هفته بچه ها چپ می رفتن، راست می رفتن، کج می نشستن، زیاد می خوردن، دیر می جنبیدن، براشون خط و نشون می کشیدن که بالاخره صبح شنبه میشه و تو هم رضایت نامه می خوای، اون وقت من می دونم و تو پیش من التماس نکنی یا. بچه ها جمع شدن رفتن پیش آقای مدیر که آقا پدر مادرهای ما سواد ندارن، اونا نمیتونن چیزی بنویسن و امضا کنن، مجبورن برن بالای ده پیش میز رسول یا رفیقش التماس و درخواست کنن و چیزی هم بسلفن تا براشون دو خط رضایت نامه بنویسه. راست میگفتم. تو آبادی دوتا آدم بودن که کورسوادی داشتن، یکی از یکی پرباد و فیستر و طمع‌کارتر. تا برای یک روستایی دو کلام نامه دعا و سلام یا عریضه می نوشتن جونشو می گرفتن. هزار جور افاده و الدرم بلدرم داشتن و حسابی آدم های بی سواد رو می چزندند. آقای مدیر دلش سوخت و گفت پدر و مادراتونو بیاورین مدرسه تا به زبان خودشان بگوین که از شما رضایت دارن. Thank you. نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آکه و دو شده به سینه نزدیک، به من هر آکه نزدیک، از اون جدا جدا. من چشم دل به سوی نواده در سبوی، که تر کنم دنوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباده در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. صبح شنبه بچه ها، پدر و مادرها رو با بدبختی و گریه و زاری کشان کشان می آوردن مدرسه. پدر و مادرها هم گوشه مدرسه این آدم های پدر مرده با گردن کج می ایستادن تا یکی یکی برون جلو و به آقا بگویند که بچه شان تمثل دسته گل تمیز است و سر به زیر است. این فرفره کار می کند، سنگ به در و دیوار مردم نمیزند، با چوب و میخ و سیخ به جان حیوان ها نمیافتد و خلاصه بسیار تعریفی است. بیچاره ها صبح اول صبح شنبه از کار و زندگیشون وامی ماندن تا ظهر وقتشون گرفته میشد. گفتند آقای مدیر، این چه بساطی که را انداختید؟ ما کار و زندگی داریم، حیوانامون دارن از گشنگی و تشنگی میمیرن، زمینامون بدون شخ مانده، یعنی چی که ما از او سر آبادی هلک هلک را بیافتیم و بیام اینجا یه لنگ پا بیستیم تا بگویم بچه همون چه کرده و چه نکرده؟ اگر توی خونه کار بدی کرد خودمان به حسابشون میرسیم که شما هم به زحمت نیفتید. آقای مدیر قهر کرد و گفت اشکالی نداره، خودتون میدونید، اصلا نبیایید مدرسه و نه رضایت نامه بدهید. بچه ها از خوشحالی بالا و پایین پریدن، صداهای عجیب و غریب از خودشون در آوردن، شر رضایت نامه کنده شد، افتادن به شلوغکاری، آتشی روشن کردن که آن سرش ناپیدا، خر و گاو و گوسفند و کلاغ و گنجشک و درختای آبادی از دست بچه ها آسایش نداشتن. کار کردن که هیچ، اصلا توی خونه هم پیداشون نمی شد. فقط موقعی که گرسنه می شدن شکماشون پایین می افتاد، می آمدن خانه و قشنگ می نشستن سر سفره و لقمه می گرفتن اندازه کله گربه. روزی 5 تا پیراهن و شلوار و کت پاره می شد و کله می شکست، از بس با هم دعوا می کردن. شاخ و شانه کوگوک و تک پدر مادرم زیاد به کار نمی آمد، این خیالشان نبود. دخترها هم به مادرها جواب سربالا می دادن، دستی زیر بال مادر نمی گرفتن، دور هم جمع می شدن و پچ پچ می کردن و هر و هر می خندیدن. پدر مادرهاشون هم که کوتاه و بلند حرف می زدن، قهر و اخم و تخم راه می افتاد و لب لوچاشون آویزان می شد، اوقات تلخی و پدر، نیشگونها و ناله و نفرین مادر و چغلی به بابا کاری از پیش نمی بود. پدر مادرها جمع شدن توی مدرسه، آقا دستمون به دامنتون، ما زورمون به اینها نمی رسه، رضایت نامه چیز خوبی بود، برقرارش کنید. قرار شد بچه هایی که سواد دارن و می توانن برای خود و کلاس اولی ها و دومی ها رضایتنامه بنویسند بنویسند، پدر و مادرها هم زیرشان را امضا کنند، اگر نمی توانند انگشت بزنند. باز کار بچه ها در آمد، برای خط خطی کردن زیر رضایتنامه یا انگشت زدن پایین آن می بایست التماس و درخواست می کنند. دست از بازی شیطنت بکشن، دستورهای چپندن راس والدین را مو به مو انجام دهند. این بود که بچه های باسوادتر برای خود و دوستانشان رضایتنامه چرب و نرمی می نوشتن، پایینش را انگشت می زدن و می بردن می دادن دست آقا. آقا که همون آقای مدیر بود، که خیلی باهوش بود، می فهمید که این رد انگشت کوچولو و ظریف مال انگشت کلفت و زحمت کشیده پدر و مادر نیست. اون وقت انگشت مشکوک کودکان روستایی را نگاه می‌کرد و جای مرکب و جوهر را میان شیارهای سر انگشت آنان می‌دید و چوب را قشنگ می‌زد کف همون دست یا روی انگشتان آدم حق باز و می‌گفت والدینت را بیاور مدرسه. البته همه بچه‌ها اینجوری نبودن، خیلی‌ها کارشان درست بود، زرنگ بودن، با ادب و چنان رضایت نامه قرص و محکم و با اعتباری می‌آوردن که روی سنگ می‌گذاشتن سنگ آب می‌شد. اما خب بودن بچه های شهر و شیطانی که به جای التماس کردن و سر به راه شدن فکرهای خطرناکی می کردن. سر شست پایشون مرکب یا جوهر می مالیدن و خیلی دقیق و با مهارت می چسباندن زیر رضایت نامه. آنها هم لو رفتن، آقا حواسش جمع بود، حالا دیگه بچه ها سر صف می بایست انگشت های پایشون رو هم نشون بدهند. حتی اونهایی که کلک می زدن که یعنی انگشت ما زخم شده بستیمش، یا واقعا انگشتشون زخم بود می بایست پارچه دور انگشت رو باز کنم و زخم را نشون آقا بدهند. هر کاری می کردن که خودشون انگشت بزنن و خلاص شوند نمی شود. آقا می فهمید. بچه ها از اول هفته نگاه حسرت آلودی به انگشت اشاره پدر و مادر می کردن و آرزو می کردن که کاش آن انگشت همیشه در اختیار آنان بود و می توانستن اون رو پای رضایت نامه خود و دوستانشان بزنن تا توی مدرسه اینقدر بیچاره و شرمنده نشون. پدر مادرها هم که می دیدن انگشت اشارهشان قدر و قیمتی پیدا کرده و مواظبش بودن، شبا راحت نمی خوابیدن. موقع خواب دستهاشون رو زیر بالش قایم می کردن که مبادا فرزندی سر انگشتشان را بزند پای رضایت نامه ای. بله واقعا ترسیده بودن و احتیاط می کردن. برای اینکه یکی از بچه‌ها به اسم موسی زارعی نیمه شب رفته بود سراغ انگشت پدر غرق خواب و یواش انگشت پیرمرد رو کرده بود توی دوات مرکب و زده بود پای رضایت نامه. صبح که بابا بیدار شده بود و دیده بود موقع خواب بلایی سر انگشتش اومده، با همان انگشت آلوده آمده بود مدرسه و آبروی موسی را برده بود. روی همین حساب از اون به بعد پدر مادرها حواسشون جمع شده بود که شبا موقع خواب از انگشت اشارهشان حفاظت کنند. روز به روز ارزش انگشت اشاره پدر و مادر بالا می رفت. آقای مدیر هم سفت و سخت گرفته بود و رضایت نامه درست و حسابی با اثر انگشت بی عیب می خواست. بچه های شیطان و تنبل چه دیدند یا باید ناز پدر و مادر رو بکشند یا چوب آقای مدیر رو بخورند و هیچ کدامش هم باب طبعشان نبود، رفتن سراغ سکینه سکوشی تا از انگشتان اشارش برای زدن زیر رضایت نامه استفاده کنند. سکینه پیرزن تنها و فقیر آبادی بود و چشمهاش خوب نمیدید. عادت داشت که همیشه یه لنگ کفش بگیره دستش و دو تا لنگ هم بکنه پاش و توی آبادی بگرده. هر وقت یکی از لنگهایی که پاش بود میافتاد توی رودخونه یا جوی آب یا لای علف ها و پونه ها گم میشد، دنبالش نمیگشت. فوری آن لنگه ای که دستش بود میکرد پایش رو اساسانان را میافتاد و میرفت. برایش هم فرقی نمیکرد که چه جور لنگه کفشی باشه، از پوتین کهنه گرفته تا دمپایی و گالش هرچه دستش میرسید میپوشید. چون همیشه سه تا لنگه کفش همراهش داشت بهش میگفتن سکینه سکوشی. به لهجه آبادی ما کوش یعنی کفش. به هر حال انگشت های درشت سکینه سکوشی جان میداد برای خوردن زیر رضایت نامه. کسی هم بو نمی برد که سکینه همچین کاری کرده. سکینه هم اول نمی دانست چه کار مهمی با انگشت هایش برای بچه ها می کنه. کم کم قدر انگشت هایش را فهمید. همینجور مفتی نمی زد. بابت زدن انگشت پای رضایت نامه چیزی می گرفت. کاسه ای ماست، چند حب قند، یه ذره چای خوش، دوتا مشت انجیر خوش یا برگه هلو و خلاصه هرچه میداد میگرفت. ولی او هم کم کم زرنگ شد. از بچه ها میپرسید که چرا پدر مادرش پای رضایت نامه را انگوش نمیزنن؟ و وقتی میفهمید که چه خلافی کرده، از روی سنگینی خلاف قیمت انگوش زدن را بالا و پایین میبرد. برای خلاف بیشتر نازش را زیادتر میکرد و چیز بیشتری از بچه میگرفت. و اگر طفل چیزی نداشت، مجبور بود برایش از سر چشمه آب بیاورد، اتاقش را جارو کند، ظرفاش را بشوید تا نم شود و زیر رضایت نامه را انگشت بزند. چند هفته می شد که رضایت نامه با اثر انگشت سکینه می رفت توی مدرسه و آب هم از آب تکون نمی خورد. تا اینکه یک روز مادر علیرضا آمد مدرسه. آقای مدیر، نمیدونید این چقدر بد شده؟ گوش به حرف که نمی کنه، هیچ کارایی میکنه که آدم خجالت میکشه به کسی بگه. چند هفته بود که قندونه تو قندون هی کم میشدن، حالا فهمیدیم که اونو میبرده میداده به سکینه سکوشی. ما خودمون قند نداریم بخوریم، آن وقت قندایی که برای مهمان نگه داشتیم میده به او. خدا میدونه چقدر قند و چای دارد و نمیخورد، ازش بپرسید چرا. چرا قنداتو بردی دادی به سکینه؟ آقای مدیر زیر زبان علیرضا را کشید و کم کم فهمید که رضایت نامه های قلابی با اثر انگشت سکینه به مدرسه می آمده. یکی از بچه ها را فرستاد پی سکینه که بیاد مدرسه. سکینه نیامد، چت خدا به زور آوردش. از اون روز به بعد هر صبح شنبه وقتی بچه ها به صف می شدن تا نظافت و رضایت نامه خود رو نشان دهند، سکینه سکوشی هم کنار صف می ایستاد و انگشتانش رو نشان آقای مدیر می داد. پسرهای کاری و حرف شنو و با ادب پدر جان از دهانشان نمی افتاد. دخترهای زرنگ و خوشرو و دم دست مادر، مادر جان گویان. رضایت نامه ها خوشخط و اثر انگشت ها درست و قشنگ بود و روستا در آسایش. این جانب حسین کربلایی حسینی از فرزند خود عباس کربلایی حسینی کمال رضایت را دارم. شنوندگان عزیز، با تشکر از اینکه به برنامه ما حسن توجه دارید و با توجه به اینکه دیگر وقتی نمانده، به علت کمی وقت داستان بوستان سعدی را در برنامه‌های آینده برایتان خواهیم خواند. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان. گلستان ها گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد و با من گوید محرم راز تو. خار رهی به تمنا دامنه هم گل ناز تو می‌گذرم تنها از میان گل‌ها گه به گلستان‌ها گه به کوه و صحرا تازه گلی سر را گیرد با من بوید محرم راز تو خار رهی به تمنا دامن من بگرده کنگل ناز تو عشق تو بود قصه عشق تو بود